Okay, let's take it back to the hits. Go. Kiss FM. Kiss. Kiss FM. DJ Young and Jonesy make the sound on Kiss FM. Seara, hello, party people! Începem o nouă petrecere Kiss Kiss in the Mix cu voi, ca de obicei, DJ Young și DJ Jonesy, de la 7 la 10 seara, cu cele mai hot piese ale momentului, chiar dacă afară vremea nu mai e atât de hot. Dar încă avem piese pe care le ascultam în vara acestui an, adică în urmă cu doar câteva săptămâni. Da, am trecut de la vară la aproape iarnă direct și chiar e iarnă în multe zone ale țării, așa încât încercăm să ne încălzim cu hiturile pe care le mixăm pentru voi și, desigur, mesajele și dedichisurile care vin în emisiune. Cu alte cuvinte, e party ca în fiecare seară la Kiss Kiss in the Mix. Asculți doar hituri. Yeah, yeah, yeah, yeah.

La Kiss FM ascult doar hituri. Antonia, Jamea, la Kiss Kiss in the Mix. Ștefan vrea un delichis pentru sora sa Nicoleta, care a intrat în clasa 5-a. Florin vrea pentru toată gașca de chisomani și, desigur, hai Steaua. Iar Andrei din Slatina vrea pentru cea mai scumpă iubire pe nume Florina. Nicole Sherry Memories vrea pentru ea. Mixăm chiar acum remixul DJ Taina. Avem Pete Leffer, No Lies. Iar apoi ne amintim de Laurențiu și Andreea Bunică, Shining Heart. DJ Young și Jonsi in the mix cu voi la Kiss FM. Mixăm doar hituri. 40 de minute non-stop mix. Kiss Kiss in the Mix. Încearcă unul de la DJ Young și Jonesy. Jonesy. I love you.

I've got to buy myself a ticket tonight. Gotta go there. Where? Casablanca. Oh, oh. Casa. Hey, you're holding my love. Casa. Hey, you're holding my love. You gotta let her go now. Mix final de oră, dar înainte luăm mesaje de pe facebook.com/kissfmromania de la postarea Start Dedicații. Marius Marinache vrea pentru vecinul său Mariusică Gagicarul cu mesajul: mai lasă-le frate pe femei în pace. Păi de ce să le lase? Că ești tu ofticat să se apuce de bărbați? Ce să facă, măi Marius? Pe bune, un sfat mai pertinent, da? Cătălin vrea un dedichis pentru toți colegii din clasa 7A și încă un mesaj. Hei, salut Kiss FM, mă numesc Cristina, sunt din Mizil, vreau și eu un dedichis pentru fostul meu iubit Victor, pe care încă iubesc, chiar dacă uneori nu-i arăt. Păi, normal că nu-i arăți dacă e fostul, nu? Când să-i mai arăți? Hai că sunteți foarte haioși. Pe 8 fix pregătim pentru voi un mega hit, Avicii și Aloe Black, Wake Me Up. La Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri. Feel the sound. Kiss in the mix. Da, party people, gata, am început o nouă oră de party la Kiss Kiss in the mix, iar de acum încolo o nouă serie 40 de minute non-stop hits. Altfel spus, piese mixate fără publicitate, iar printre ele dedicații care vin în 10 minute, alte dedichisuri. Timp în care mixam Avicii și Aloe Black, deja vă spuneam de Wake Me Up. Avem apoi o piesă mai veche de la Fly Project, Goodbye, și nouul single Mateo, Panama. La Kiss Kiss in the mix, mixăm doar hituri.

mi-e dor de tine. Sunt întors pe dos, dost, ca să ajung la tine. Trebuie să iau pe jos, jos. La ce ne folosesc banii, banii, banii? Dacă tu îmi dai iubire și zi de zi pun ani, ca Bonnie and Clyde, să fiu doar eu cu tine. Și o să avem gheal o iubire ca în filme. O iubire ca în filme. Piesă Mateo, Panama, o știți deja foarte bine. Ziceam de mesaje, hai să vedem ce au mai primit la 0722 20 60 20. De la Alin din Măleciu, pentru Mihaela din Măgurele, te iubesc mult, viața mea și mi-e dor de tine. Salut, sunt Robert și am dat mesaj doar să vă salut pe voi și pe Marius. Simplu, da? Mixăm o piesă mai veche de la Raluca, Surrendered My Love. Avem Pitbull și Cristina Aguilera, Feel This Moment. Iar apoi, noua piesă, Mike Diamonds, E Patati, E Patata, la Kiss Kiss in the Mix, DJ Young on the mic și DJ Jones in the mix. Ascult doar hituri. Feels like a fire that is burning inside. Feels like a hole deep in my heart. When you close that door, you left me cold inside. But I know the wounds will be healed by time. Feels like a fire that is burning inside. Feels like a hole deep in my heart. When you close that door, you left me cold inside. But I know the wounds will be healed by

Je suis à vous bijoux. Je suis à coup pour leur crier toute la nuit. Je veux t'aimer, seulement t'aimer, c'est pour la vie. Oui, moi je veux l'amour. Et patati, et patata, et patati, et patata. Tu me donnes envie de vouloir crier toute la nuit. Je veux t'aimer, seulement t'aimer, c'est pour la vie. Oui, moi je veux l'amour. Et patati, et patata, et patati, et patata. Încearcă unul de la DJ Young și Jonesy. Jonesy. Aproape că și uitasem de ea. Ia Bibi la Kiss Kiss in the Mix. Vă invităm și pe site, pe kissfm.ro. Avem acolo o mulțime de secțiuni, poze, artiști invitați, piese fresh, videoclipuri noi, poze de la Media Music Awards, cel mai mare eveniment muzical al anului. De asemenea, de la Sinaia Forever din weekendul care s-a încheiat. Clasamentul Fresh Top 40 și, desigur, emisiunile înregistrate sau podcasturi, cum se numesc ele, pentru Kiss Kiss in the Mix, intră pe kissfm.ro/kkk.

viața e ca o ruletă, pariez fără să știu. Atunci când se rotește, câștig sau mă lovește, niciodată nu-i târziu. E vina mea, e vina mea, că n-am știut să schimb ceva. Atunci când simțeam că mă prăbușesc în gol, că n-am decât un simplu rol, știu că va fi bine. Am aflat ce înseamnă viața grea și ce dacă nu mă tem de ea. Sunt pregătit să-mi iau avânt, e tot ce eu mi-am pus. Piesă nouă de la Accent, Nu mă tem de ea. Și încheiem o altă serie, 40 de minute non-stop mix, dar mai departe pregătim pentru voi In The Mix Shift și Marius Moga, Sus Pe Toc, WhatsApp și Andra, Calameteo. Iar pe final de oră vine Justin Timberlake, Mirrors. Și desigur căutăm alte mesaje, alte dedichisuri care vin în emisiune la 0722 20 60 20 sau de pe facebook.com/KissFM România. La Kiss Kiss In The Mix asculți doar hituri. This is DJ Young and Jonesy in the mix on Kiss. Yes, yes. Centimetri tocuri vrea să facă vraiște. E din Constanța, ca ea n-a văzut Franța. Îți dai respirația, tu cheamă ambulanța. Care Accent, dar nu e de la dens. E de la Iași, că merge acasă des. Nu-i Antonia sau Corina, nu-i nici Alexandra. Stai că n-aduce nici culina. Și satul mare, e un oraș mare. Ai mei petrec până când soarele răsare. Și e când se lasă seara, ne mocorește în Timișoara. Oamenii mei nu stau ca loc pe loc, când mă femeie urcate sus pe toc, toc, sus pe toc. Și când se lasă seara, în București, în Timișoara. Oamenii mei nu stau ca loc pe loc, când mă femeie urcate sus pe toc, toc, sus pe toc. Și l-o mai arde

Final de oră la Kiss Kiss in a Mix. Înainte, două mesaje. Remus din Giurgiu, vreau un la mulți ani pentru scumpa sa soție pe nume Doinița. Cu mesajul îți promit că în weekend vom face cel mai tare chef și o să inviți toți prietenii tăi. Iar Ramona din Tecuci vrea pentru Andreea, cea mai bună colegă, îți mulțumesc pentru schimbul de tură, să știi că n-am să rămân datoare. Pe nouă fix vine piesa Non-House. Iar apoi pregătim 60 de minute fără publicitate, doar cu hituri mixate. Altfel spus, rămânem cu voi, DJ Young și DJ Jonesy in the mix, la Kiss Kiss in the Mix. Asculți doar hituri. Nouă fix aduce piesa Non-House la Kiss Kiss in the Mix. You've got the words to change a nation, but you're biting your tongue. You've spent a lifetime stuck in silence, afraid you'll say something wrong. If no one ever hears it, how we gonna learn your song? So come on, come on, come on, come on. You've got a heart as loud as lions, so why let your voice be tamed? Baby, we're a little different, there's no need. Stop hiding it away. Come on, come on. I want. Kiss FM. Da, bună seara încă o dată. Hello, party people. Începe a treia oră de party, a treia oră de Kiss Kiss in the mix. DJ Young și Jonesy, primul hit din oră, Nicole Sherry, Memories. Avem și Dumbalan, piesa lui nouă, Lendo Caliendo, iar apoi Don Omar și Lucenzo. La Kiss FM asculți doar hituri, o nouă oră de party. I was a child, no, nothing really, really mattered, 'cause everything

că îmi și amintesc de vară și de toate verile în care ascultam piesa asta și chiar îmi amintesc că în urmă cu câteva săptămâni parcă lăsam vara în urmă, iar acum intrăm direct în iarnă. Brusc plouă și e frig, parcă ne-am mutat în altă dimensiune. Hai să încercăm să ne încălzim cu hiturile Kiss FM pe care le mixăm pentru voi la Kiss Kiss in the Mix. Uite o altă piesă din vara asta, Vama Perfect Fără Tine, după care mixăm noul single Fly Project, Toca Toca. Vă așteptăm și pe site, pe kissfm.ro. Chiar acum mă uitam și eram cu ochii pe clasamentul Fresh Top 40 pe care îl găsiți acolo pe site, la zi updatat. Dar aveți și podcasturile emisiunilor pentru Kiss Kiss in the Mix. Dacă vrei să ai toată lista de ediții, intră mai rapid pe kissfm.ro/KKM. Asculți doar hituri. Nu mai urla, se aude în bloc. Am înțeles ideea, ai risipit iubirea pe un dobitor. Ești naibit din casă, eu asta aștept, iubitor. Ești liberă să cauți fraierul perfect, fără tine, e mai bine, am timp și pentru mine, perfect, nu mă doare, piesa asta, o gând în drum spre mare, te-am înșelat. Declar vinovat, am circumstanțe însă, am vrut și eu să văd cum e să fii bărbat. Te-ai transformat în instanță morală, dar ai uitat, dansai prin vamă goală și era perfect. Ziceai ceva de genul, iubirea e luptă grea, dar o cam luase jroasta, luptai doar contra mea. Acum sunt singur în mașină, dar nu e supărare, decât premiant în închisoare, mai bine repetent în drum spre mare. Sound on Kiss FM.

Maximilian și Mefix. O piesă cât se poate de Sophie, sticată. Hai să ne uităm la mesaje. Hello, bună DJ Young și Jonesy. Mă numesc Cornel, sunt din satul mare. Vă ascult acum cu toți prietenii mei cu boxele date la maxim. Am dorit, dacă se poate, Naughty Boy. Păi, facem tot posibilul, da? Pentru că vorba aceea, dorința voastră e mix pentru noi. Andreea din Caransebeș vrea pentru mama ei. Abia aștept să te văd în weekend. Am plecat de câteva zile de acasă și deja mi-e dor de tine. Naughty Boy și Sam Smith, chiar acum La La La, avem Caira Besame și apoi I'm Not Tell Me Why. Pentru că la Kiss Kiss in a Mix, mixăm doar hituri. Dame tu cariño, dime tu reina, oh.

Kiss, Kiss in the Mix, ascult doar hituri. Salutăm din nou gașca nebună de pe facebook.com/kissfmromania. Acolo unde se află cea mai mare familie de chisomani. Alicia Keys, Girl on Fire este următorul hit pe care îl mixăm pentru voi. Avem Mateo amândoi, iar ora se încheie cu Mr. Cabron, Frunzele și Iarba. DJ Young și DJ Johnson in the Mix la Kiss FM, asculți doar hituri. She's on fire. Checking me.

Final de oră și final de party la Kiss Kiss in the Mix. Vă reamintim de podcastul emisiunii, îl găsiți pe kissfm.ro/kkm. Iar mâine seară, de la 7, vă vom da din nou pe spate cu super hituri mixate, pentru că la Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri pe mâine. Bye bye!